FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Adică bună seara, bine v-am găsit. Hey! Kiss Kiss in the mix, o nouă ediție, o nouă săptămână începe chiar acum, ca în fiecare seară, petrecere timp de 3 ore la Kiss FM. DJ Young și Olix vă dau salutarea și vă dau startul a 3 ore de mix, 3 ore de distracție maximă, plus, desigur, de kiss-urile primite de la voi, 0722 20 60 20, și facebook.com/KissFM România. Începem mixul din această seară cu Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You, Smiley, Love is for Free, un remix foarte, foarte tare și... Și ne întâlnim imediat și cu Laura, No More Tears. Și 40 de minute neîntrerupte de reclame chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix.

Flora No More Tears. Avem primul sezon de derichisuri. Primul sezon. Da, sezonul toamnă-vară de derichisuri. Bună, vreau și un derichis pentru voi. Sunteți cei mai tari, Kiss FM. Ce zice numărul? Number one, dacă se poate, Felipe One, Andrei din Timișoara. Ok. Până atunci o să avem cu siguranță nouă single, Felipe, puțin mai încolo. Hello, Kiss FM, să fie piesa asta pentru iubitul meu Bogdan, pe care îl aștept mai repede acasă, dar până atunci vă ascult pe voi, pupici. Sunteți cei mai tari, Sonia. Mulțumim frumos, bună seara, dedicație pentru Emma din Lugoș, piesa cea nouă cântată de Alexandra Stan. Vă pupă, Marcel din București. Oho, ce relații la distanță, așa. Și încă unul, hello DJ și Olix, dedicisul pentru voi, pentru iubitul meu și toți chisomanii. Săptămâna asta lipsesc de la tracklist din cauza unei ce? Probleme tehnice. Ah, da, vă ascult cu mare plăcere. Pari, eu vă pup, Izabela Târgoviște era în altă parte continuarea SMS-ului, de-aia nu vedeam. Și apropo de continuare, continuăm și noi mixul cu Deepside DJs, Never Be Alone, Mad Heart, Call Me Lover. Și ne întâlnim și cu DJ Sava și Raluca, Love You, în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I never be alone. Soul, in my soul, I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. No, no, no, no, no, no, no. Keep me on.

colaborare mai veche și o piesă care, uite, a rămas în play, s-a rămas în difuzare, sună foarte bine și acum Love You se cheamă. Am zis noi că o să se audă piesa asta 2 ani de când o să înceapă lansarea. Și încă se aude, o să auzim probabil și vara asta, de ce nu? Avem încă 3 piese foarte tari până atunci. Să vă spunem așa, avem podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, e la zi. Vineri, am zis noi că e la zi, dar nu știu exact ce s-a întâmplat, că n-a fost podcastul de joi acolo. Astăzi avem și podcastul de joi și podcastul de vineri pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante ar fi cunoscute, cea de ascultare și cea de download, amândouă sunt gratuite. Intrați pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, pe kissfm.ro/partidul aveți înregistrările petrecerilor partidului Kiss FM din acest weekend. Am avut un super weekend împreună cu Dan Fințescu. Vineri am fost la Cluj-Napoca, în Club After Eight, iar sâmbătă în Alba Iulia, mega, mega distracție acolo. Avem Alessia, Find Me, Ale Ale, Adrian Sână cu Beverly Brown, I Can Live Without You, DJ Young Chase, a remix, și Stag Noel, Loca People, DJ Young și Olix, că voi, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss Kiss in the Mix, yo! Find me, Ale Ale. And when you find me, you can join me, Ale Ale.

piese mixate înainte de ora 8. DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Connector, Ring the Alarm, Extended Kiss Kiss in a Mix Version și Cabby Parrot, Some Love. Ascultăm aceste trei piese, iar după ele ne întâlnim cu dedichisurile voastre de pe facebook.com/KissFM România. Pregătiți-vă, nebunie maximă, super petrecere la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Ian și Olex. E început de săptămână, Kiss FM, toată lumea petrece cu noi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. He's Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Doar pe tale uscate, căzute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești doar? We'll be right back.

te salva. La Kiss Kiss in the Mix, 2 minute înainte de ora 8. Să luăm acum dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Suntem cu plus 3 minute peste reclame, nu-i nimic. Nu contează, da, facem o mică întârziere, o diversiune. Cristian, Andreea, Neața, pentru toți prietenii mei, Kissoman și melodia Ana Gheorghe, Midnight Sun. Raul Ionuțu, Căldros, la mulți ani pentru toți sătmărenii. Dragoș, vreau o dedicație și eu, J-Lo, on the floor pentru toți Kissomanii. Alina, Florina, un dedichis pentru sororile mele, pentru mami, Lidia și pentru Andrei cu melodia on the floor. Pe domnul cu reclama la un site îl sărim. Nicușor de la Bătaful din Focșani, pentru toți prietenii din Focșani care ascultă Kiss. Andrei, să fie pentru Alina, Lidia, Mia și Raluca, care astăzi își celebrează ziua la mulți ani și special pentru voi. Mulțumesc! La mulți ani! Și Lucian zice, pentru cea mai frumoasă fată din lume, Găbița, și toți Kissomanii, salutări și sunteți cei mai tari, Lucian din București. Și încheiem acest calup de dedichisuri cu dedichisul Natalei. Bună, băieți, vreau și o dedicație pentru Isabela cu mesajul. Sper să se rezolve problema pe care o ai cât mai curând pentru voi și pentru toți Kissomanii de pe Facebook. Mulțumesc! Revenim în câteva clipe cu a doua oră de mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in a mix, 8 și 4 minute, cum adică? Da, o mică întârziere, asta e, ne-am lungit acum și cu dedichisuri și cu mixul mai lung și cu noua. Și da, cu Facebook și cu reclamele, da, sigur. Corina, mai tăiem din reclamele alea data viitoare, promitem. Păi tăi din ele. Corina No Sleeping, varianta Radio Killers Remix, se aude chiar acum. Alia Your Voice vine și ea cu DJ Young și Aisa Remix. Și Plan Win, ia Bibi! Hey, DJ Young și Alex împreună cu voi până la 10. Avem încă 2 ore de mix de petrecut împreună. 0722 20 60 20. Așteptăm delichisurile voastre aici cât mai scurte, dar și pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. We'll be right back. slipping tonight. There's no time. Kiss in the Mix. Playing Win, Yo Baby. Petrecerea continuă cu alte dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Pentru că erau foarte multe, hai să le și citim. Uite, Raul zice pentru Cristina din Nimăiești, de la Raul. Eugen Alexandru, un derichis foarte lung. Salutare, vreau și un derichis pentru toți prietenii mei și pentru voi cele mai bune mixuri. Doar aici ascult, aștept să veniți și în Buzău într-un club ceva. Dorm foarte bine cu radioul deschis pe Kiss, sunteți cei mai tari. Back to back, mulțumim! Păi, decât să dormi, mai bine dansezi, da. Mai bine te distrezi, mai bine schimbi prietenii la o petrecere. Ioan Georgian, salut DJ Ang și Olex, sunt derichis pentru clasa noua din Liceul Teoretic Salonta și colega Bianca. Ea vine în excursie, ce o să ne mai distrăm pe Arion, Lidia, toți prietenii mei și pentru voi, băieți, pup mare la scupicile mele. Corinuța Gașca de la Kiss este cea mai sweet, mulțumesc pentru urări și pentru gândurile frumoase, vă pup. Adi Adriană, vreau un derichis pentru prietenii mei cu melodia Mateo și Limur, champion, băieți, când veniți în drobeta Turnul Severin, avem aici niște cluburi super, da? Și hai să sărim și oh la final. Oh my god, câte sunt! Da, foarte multe! Marian, un derichis pentru prietenul meu din Cobadin, de la Stega, pentru Dinca și Claudiu Andrei. Salut, un derichis pentru Elena din partea lui Andrei cu melodia Accent My Passion. O să luăm în curând și derichisuri de la 07 22 20 60 20. Până atunci, Edward Maia, în câteva minute, Stereo Love, o piesă mai veche, dar avem acum Andreea Bunică, Sexy, remixul DJ Young și Aisa. Un remix pe care l-am dat în premieră acum vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Da, chiar mai puțin, vreo 10 zile, din câte știu eu. Nu contează. Oricum, da. Sexy, o altă variantă. Cea mai bună muzică. Se ascultă. Da, Kiss. Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. 8 de minute seara, desigur, suntem la Kiss Kiss in the Mix, DJ Ang și Olix împreună cu voi, nebunie maximă în studioul Kiss FM. El în seara abia s-a terminat weekendul, dar e timpul să vă spunem unde ne întâlnim în weekendul care urmează. Partidul Kiss FM, ediția 183, Olix și Dan Fințescu vă dau o întâlnire vineri seara în club Euforia din Roman, iar sâmbătă ne vedem în club Castel Daso Cado din Târgoviște, de acolo o să și transmitem live și de asemenea avem Kiss Kiss in the Mix, pare! Kiss Kiss in the Mix, pare, se întâmplă sâmbătă cu DJ Ang in the Mix în Focșani, în Pulse Studio, ziua ne întâlnim pe plajă și seara în club la o mega petrecere Kiss Kiss in the Mix. Încă trei piese foarte, foarte tari, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, Simplu și Alex Convict. Wanna Feel la Bianca, variantă nouă și... Dona Marco Lucenzo, Danza cu Duro! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I fight for your love, I try my best, never give up. Forget about my fame, I'm going in. I'm a cop. Yo, Kiss Kiss in the Mix și o variantă foarte, foarte tare pentru Don Omar și Lucenzo. Danza cu Duro! Kiss Kiss in the Mix! Bine ar fi să revină piesele latino, nu-i așa? Ar fi extraordinar să nu mai, să nu mai auzim altfel de manele decât astea. altfel de manele, da. Din America de Sud, ar fi, chiar ar fi perfect. Da, foarte, foarte tare piesa asta. E timpul să luăm o scurtă pauză. Mamă, 41 de minute arată ceasul trecută de ora 8. Când am mai zis chestia asta? 41 de minute trecute de ora 8. Dar Kiss Kiss in the Mix, este timpul pentru o nouă pauză. Auzi, Olix, ce gen ai? Ce animație e asta? Pentru ce fel de radio? Da. Ne toacem câteva clipe cu dedicații de la 0722 20 60 20 la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix. Am băut niște cafea de aia. Da, atâta energie, atâta animație, atâta, da. Ok, revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Și nu bezi cafea la ora asta. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix și back to the party cu încă trei piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in a Mix. Oh, Jennifer Lopez chiar acum varianta fără Pitbull on the floor. Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Și ne întâlnim și cu Amna, Tell Me Why. Avem și dedicațiile voastre puțin mai încolo, 0722 20 60 20 și piesa Null House după cele trei piese mixate. Și o să vă spunem în curând și despre un nou concurs care se întâmplă în această săptămână, săptămâna marcată de data de 1 iunie, un concurs, un joc foarte, foarte tare pe site-ul nostru, se numește Piticot. Vă povestim în câteva minute despre el. Cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss! People in the club, it's a new generation of party.

prin faptul că spunem că suntem numărul 1, de fapt, vă mulțumim vouă că ne ascultați în număr atât de mare. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Continuăm mixul 50 de minute neîntrerupte de reclame chiar acum, dar SMS-uri înainte. Avem 0722 20 60 20. Era Măriuchi acolo, cum? Uite-l pe primul. Măriuchi din Sighișoara, special pentru el. Îl știm pe Măriuchi, bineînțeles. Salut, băieți, de ce e mai tare? Sunt pe DN1 și vă ascult la maxim. Vă pup, Ionuț din Pitești, drum bun acolo să ai. Salutare, Chis, sunteți foarte tare. Dedic melodiile în această seară pentru beat-ul meu, pe care îl iubesc foarte mult. Semnează Nico, mesajul ăla am sărit peste el, așa. De la Fana pentru iubita lui Marina, cu multă dragoste, Ialomița zice, pentru Cosminel, mesajul mai lasă femeile și învață, seara plăcută, vă urez, semnat Nicu. Doresc, dedic și eu toate piesele din această seară, pentru viața și sufletul meu, Maria, cu mesajul că o iubesc enorm de mult, ești totul pentru mine, draga Maria, cu mult drag. Adi, și voi sunteți cei mai tari. Uite, ne-au dat și lacrimile, domnul Adi. Așa un mesaj profund, emoțional, senzual. Da, Fly Project și Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem și Pete Leffer, Be My Lover. Și Nadia Lee, Rapture. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Sideways, skinny, cool. Sideways, skinny, cool. Skinny cool.

Sau mai exact, nu vă jucați acasă. Sigur că da, s-ar putea să deranjați vecinii, s-ar putea să vină poliția la ușă. Oricum, nu le recomand celor care fac muzică, produc muzică, sunt DJ, mixează și lucrează în general cu muzică și cu sunete, să locuiască la bloc, nu știu. Da, nu. În beci, în beci, la casă. Da, închiriați-vă un beci sau vorbiți cu cei de la bloc să vă dea beciul, subsolul blocului, sau mutați-vă la curte. Da, e cel mai simplu, așa, varianta cu curtea, vă faceți un loc special pentru da. Studio. Da. Pentru că vecinii te urăsc, pentru că cei în vârstă se uită la tine ciudat și așa mai departe. Iar ăsta care face gălăgie la 3 dimineața. El da. Muzica tare. Bun, am dat startul delichisurilor pe Facebook. DJ Young a zis așa: ardeți-le aici. Ne lăsați numai la postarea mea de acum câteva clipe, scurte, haioase, fără să vă repetați. Avem chiar acum Sonia și Deep Central, Hold On. Ne întâlnim cu Mosano, Zingarinio și Elena Gheorghe la cererea voastră, Midnight Sun. Până atunci am spus că vă povestim despre concursul Piticot, care se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. România este țara cu cei mai mulți pitici pe cap de locuitor, mai exact țara piticilor. Cu ocazia zilei celor mici de 1 iunie, Kiss FM te invită să joci piticot pe site-ul kissfm.ro. Va trebui să dai piept cu cele mai rele specii de pitici din grădina carpatică. Pitici golănași, pitici fashion, pitici mici și vioi și chiar pitici pop. Cum? Pitipoance. Pitipoance. Pitipoance, da. Misiunea ta este să scapi cu creierii întregi din țara piticilor și să ajungi la castel din cât mai puține mișcări. Jocul se întâmplă pe site-ul kissfm.ro, ziceam, este foarte, foarte tare. La final, după un mega efort, o să câștigi o excursie, sau poți câștiga o excursie la Disneyland, la Paris. În țara piticilor! Bun, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here's Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. I knew from the start that you'd steal my heart and that we'll be together. Our love wasn't smart, now you need to part, but you said forever. Yeah, I know that you know, don't want you to go. They brought us together. Crazy.

așa, am jucat jocul Piticot pe site-ul kissfm.ro și trebuie să spunem că DJ Young, Who's Your Daddy, este mare om, mare caracter. A primit diplomă de la jocul nostru de pe site-ul kissfm. Vă dați seama că l-am făcut din două mișcări, da, l-am făcut, da? 6-6 poartă în casă. Se acordă aceste distincții, Who's Your Daddy, DJ Young, din Stâna de Vale, n-a scris București, pentru maestria cu care a evitat capcanele întinse la tot pasul de pitici, pitecantrop și alți pitici de grădină carpatică, prin parcursul său demn, dârzi și ne-a bătut în teritoriul controlat de pitici, pitihoți, s-a ridicat la înălțimea misiunii și mai mult decât atât, a impulsionat lupta de eliberare a țării românești de sub dictatura oamenilor mici. Foarte tare! Ia, stai să facem o diploma pe facebook.com/kissfmromania, stai să facem așa o șmecherie. O verificare, ia. Oh, frumos, deci până acum s-au dat 1416 diplome la jocul nostru. Și eu care credeam că e prima. A câștigat și Ana Moga mai devreme, am înțeles că ea a pus și ea o diplomă, o să punem și noi. Uite, aici avem ultimii, Micula George din Oradea, mai era cineva. În fine, da, foarte, foarte hells jocul nostru, așa că intrați pe kissfm.ro, o să găsiți acolo jocul Piticot. Chiar pe prima pagină câștigați și la final se face o tragere la sorți, se poate câștiga o excursie la Disneyland în Paris. Foarte tare! Acum continuăm mixul, Sasha Lopez, All My People, una dintre cele mai difuzate piese pe radio în acest moment. Provinciali vin cu o piesă nouă, Lele, și un remix DJ Young Chase, remix și... Oh, Snoop Dogg, Wet, remixul făcut de David Guetta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Băieți, fără jungle, da? Body move, put 'em up, put 'em up.

tell me, baby, are you wet? I'm gonna get you wet. Don't tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Baby, are you wet? Are you wet? Snoop Dogg, varianta aia mai interesantă, numită Wet și remixul lui David Guetta. Avem dedichisurile voastre de pe facebook.com/kissfmromania, ultima rundă de dedichisuri din această seară la Kiss Kiss Remix. Leo, pentru toți chisomanii de pe Facebook și cel mai tare DJ Olic și Young, Mihai, pentru toți colegii de la comunicare și relații publice din Craiova, multă baftă în sesiune. Lidia, încă un dedichis de la Lidia pentru Raluca, la mulți ani și prietenii mei, vă iubesc tare. Adi, vreau și eu un dedichis pentru prietena mea cu mesajul: te iubesc, zâne, ești viața mea și vei fi mereu în sufletul meu. Andreea Oana pentru George și Ionuț, vrea Residence DJ și Frisco Echo. Mihai Roșca de la Mihai pentru părinții lui, special pentru mama care nu mai termină de cusut. Și Vlad pentru Andrei și Ralu, bravo vouă, porumbeilor. Vrea Deepside DJ's Never Be Alone. A fost la începutul programului, da, la 7 și ceva, da. Și mai avem unde am ajuns. Irina zice să fie pentru toți vecinii mei maneliști, care mă încântă de vreo 3 ore fără număr. Pum din cap, le dau eu lor. Dragoș Moise, un dedichis pentru elevii clasei a 8-a, numărul 1, numărul 5 și noroc în drumurile voastre. Foarte multe SMS-uri pe facebook.com/kissfmromania. Este imposibil să le citim pe toate. Avem o piesă mai veche acum, Chris Meyer și Connector, For the Love of Music. Ne întâlnim cu Michel și Randy imediat. Only You. Plus încă o piesă nouă, încă nu ne-am decis, să vedem ce o să punem în final, dacă mai încapă piesa. Da, ok, o să fie surpriză ultima piesă. Acum îl lăsăm pe Connector. Hey, ya! Ia cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Rapping up. Please connect to talking to you. I got my man DJ Chris Meyer on my side. We wanna give you some advice, you know, for all the kids, for the youngsters struggling, trying to be a DJ. But a lot of money, bitches, fame, stuff like this. Hey yo, let me tell you something. If you wanna be a DJ, a real DJ, you gotta do it for the love of music. And guess what? We got some examples. Music is rhythm, music is lyrical. If you ain't got this, you should ask Olic someone up to call. Get your kiss on. The DJ's playing for the love of music. The DJ's playing for the love of music. Only you, only Play. That's right. Alexandra, I Need You More la Kiss Kiss in a Mix, o piesă lansată în premieră la noi în emisiune. Desigur, sună foarte, foarte bine. Sunt de pe final, a venit și Mr. Boba, s-a deschis microfonul, vorbește, ești în direct pentru a doua oară astăzi la radio. Omul care face heavy rotation. Da, omul de heavy rotation. Omul heavy rotation, așa. Adică pe heavy rotation, dacă ar fi să traducem, înseamnă ușor amețit, așa, știi, de la atâtea rotații. Ok, urmează Kiss in the Night, timp de 4 ore până la 2 dimineața. Mr. Boba, ne spui ceva? Vă spun că mă gândesc dacă o să fie 4 ore, poate să fie program scurt, o jumătate de oră, ora, așa. E luni, nu știu. Având în vedere că a fost și de dimineață în locul colegei Andreea Berghe, da, care a fost în turneu, în weekend. Cât se simte și omul bine, măcar spune-le de acum celor care te ascultă. Până la cât stai în emisie? Mă, nu știu. Până la 10 și 5. Că dacă mă sună Berghe să vin și mâine, nici nu mai plec. Adică... Foarte bine, foarte tare. Și care ar fi subiectul sau încă nu te-ai gândit? Încă nu m-am gândit. Subiectul va fi foarte subiectiv astăzi. Nu, eu aș vrea un subiect obiectiv astăzi. Ca subiectiv a fost până acum, tot anul a fost subiectiv. Să știi că avem un concurs foarte tare pe site, dacă cumva te ia somnul. Da, mă, ai luat și diploma? N-am luat diploma, că mi-a fost lene să completez formularul ăla, dar promit că îl completez. Dar okay. Știi ce? Că noi n-avem voie și să câștigăm și mă oftic. Cum n-avem voie? Păi n-avem voie, doar să mergem noi la Disneyland. Și stai să dacă astfel? Completam și câștigam, cum ofticam. Punem acolo să fie diploma, nu participă nimeni, îți dai seama. Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Ne întâlnim mâine seara de la 7 euro de la capăt la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem că DJ Ang a pus wallpaper diploma lui aici pe calculatorul din emisie. Sunt curios care dintre următorii DJ care vin după noi. Hai mă, să facem un concurs între noi. Care sunt și ne dăm premiu o excursie la Brad, că la, nu, până la Bradul de lângă mai bine. Așa. Sunt curios care este primul DJ care o să schimbe wallpaper-ul de pe calculatorul de internet câte de aici din făcut, studio. Câte, din câte zaruri ai? A, mii de puncte, nu știu. Milion de puncte, adică... Gata, rămânesc cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Două infinități de puncte. Da, deci nu, subiectiv vorbind, da. Da. De două ori un opt întors, deci nu așa. Hai cu muzica aia, Jungle. Kiss FM.